राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 3 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे युद्धाहुन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रिंग पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव मंकर्ष चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबराधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्व न जाने हरिओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण पदेभ्यो नमः महातुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बोलो आपके कोई बात कहने मगर बात नहीं किया जो बार बार को तो लोग उगता हुआ नहीं इतनी विशेष बात ये विशेष है लोग उगता तो नहीं सुनते उगता तो सी बात है वही जरूर चेतन है क्या भैया बात है चेतन के विषय में परमात्मा जो अर्श ही है तो ये जो सब है सब अर्थ तो परमात्मा के है लगे शरीर के पीछे शरीर से प्रकृति का अपना है नहीं काम में आता नहीं शरीर कुछ काम नहीं आता परमात्मा की प्राप्ति में शरीर कुछ काम नहीं आता न स्थूल आता न सूक्ष्म आता न कारण आता है ये फिर भी इसको मुख्य मानते है अब इसी को मुख्य मानते हैं इस बार जरूर मन में जाते हैं कारण गुण संगो से सदा सदिया दी जाए उसको जीवन भर संगे एक ही बात है ये शरीर के लापी से छोड़ दो शरीर का पिंड छोड़ दो पिंड का पिंड छोड़ दो दुनिया तो जाओ ये भी पक्के है मैं भी कच्चा नहीं हूं कहीं करना होता एक ही बात कहता हूं बार बार फिर ये उगताते नहीं हम उगताते नहीं एक बात मैंने भैया ये बात है ये शरीर है छोड़े जो शरीर धारण किया वो छोड़ोगे जो शरीर धारण किया छोड़ोगे सीधी साधी बात है सही सुनना पड़ेगा तो छोड़ोगे तो हो जाए मुक्ति छूटेगा तो हो जाएगा बंधन छूटेगा जरूर आप तो छोड़ना चाहते नहीं यह तो छूटेगा यह तो छूटेगा ही छूटेगा तो जाए मौत या छोड़ दो तो जाओ मौज मौज और मौत है छूटेगा तो मौत हो जाएगी छोड़ोगा तो मौज हो जाएगी यही बात है अपने पास तो आई पोस्ट हम पढ़े आई आपको कह दी पढ़ी जैसी समझ में आई जैसे कह दी बस हाँ बात है सही तो छूटेगा कि नहीं कोई आदमी बोलो नहीं कोई भाई बोलो बहन बोलो शरीर तो छूटेगा जरूर तो छूटेगा उसको छोड़ने में क्या अर्थ है ये तो जरूर छूटेगा इनमें संदेह नहीं है छोड़ दो तो यहां हो जाओगे छोड़ दो तो मौत हो जाएगी छोड़ दो तो मौत हो जाएगी ये बात है छूटेगा जरूर शरीर कोई से नहीं रहेगा, नाराष्ट्र भूत का रहे राक्षसों कोई भी नहीं, देवता का दीजिएगा मनुष्य का दीजिएगा छोड़ोगे, छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे, छूटता नहीं तो भगवान से रोक कर गाओ, भगवान छूटता नहीं, नियत तो छोड़ने चाहिए, नियत तो होनी चाहिए, छूटेगा जरूरी, बोलो फर्क है क्या, छूटे नहीं छूटे है, नहीं भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा, तो मरने से पहले छोड़ दो ठीक है, मर जाए छोड़ दो, मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, बात है छूटेगा जरूर, छोड़ना पड़ेगा, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, ये सब शरीर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, अवश्य व्यातारिया वियोग स्वभेद तर्जन यमो वसंत स्वातंत्रपरितापाय स्वयं त्यक्ता ये ते सब सुमत अवश्य व्यातार सब धर्मशीता विषय बहुत समय दे तो भी छूटेगा जरूर जरूर छूटेगा, है भजन तो स्वतंत्र ज्यादा स्वतंत्रता जाएगा तो अतुल परताप मन से बड़ा ताप होगा, भजन तो स्वतंत्र ज्यादा अतुल परिताप आए मन से स्वयंत्रता ये थे सब सुख मनंतम हुई थी शांति आनंद है, तुमने छोड़ दिया है आज मौत हो जाएगी, स्वयंत्रता ये थे सम सुख अनंतम भेदती अनंत सुख होता आनंद हो जाएगा, मौत अभिजन थे स्वातंत्र चले जाएगा तो अतुल परिताप आए मन से संताप होगा, छूटेगा तो जरूर तो ताप होगा, स्वयं छोड़ दो आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, यह बात है, छूटेगा जरूरी जरूरी तो छूटेगा जरूरी तो छोड़ना भी हार दे, मैं छूटेगा सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब छोड़ना पड़ेगा, जमीन छोड़नी पड़ेगी, जायदाद छोड़नी पड़ेगी, रिश्ते छोड़ना पड़ेगा, सगड़ा रसोड़ाई अकेले जाएगा, धनानी भूमौ पशुवस्त गोष्ठ है, धन तो रह जाए भूमि में पशुवस्त गोष्ठ है, मैंने पशु नहीं देगा, जाया गृह द्वारी घर देवर दृष्टि आ जाएगी, जना संसार है जाया संसार तक मार जाएगा, और चाहे देह स्थित आयाम देह सीधा बह जाएगी, पर लोग मार गए जीवन को कर्म करूंगा साथ में कर्म जाएगा, एक में जाए जाए कोई साथ में जाएगा, जंगल में दुखा बसाने एक बना के दुख है, ये भूलगा आदर्शता होने वाली है, साधु विचार कर भले संध्या देवी जगत को पूछ, पीछे देखी भीड़ थी तो पहले ही बैठा रूठ अब बात है, साधु विचार कर भले संध्या पहली संध्या देवी जगत को पूछ, पीछे देखी भीड़ थी तो पहले ही बैठा रूठ अब पहले ही तो अभी परीक्षा हुई कान रो रहा कान रो रहा था खोले पहले हस्ती खोल जाए था खोल जा खोलना पड़ेगा जो पहले खोले उसी में मां है खुलेगा जरूर बोल। आप कहते हैं कि मोह छोड़ दो, मोह क्या है? मोह जो प्रबंधित है शरीर में सदा शरीर में जो प्रबंधित है ये मोह है और मोह है कि चित्र गेतु था चित्र गेतु वहां से 100,000 की तरह नहीं 1,000 1,00,000 कोई का 1,00,000 कोई का 1,00,00,000 1,00,000 बताया लारे 1,00,00,000 कह तो अंग्रेज आया ऋषि अंग्रेज नाथ ऋषि कह अंदर दो अरे कोई फायदा नहीं है कह तो पुत्र दे ही दो मेरे को अच्छा तेरे पुत्र हो जाएगा तो लाख में तो पुत्र तो एक ही हुए क्षमा कर एक बजेगा आदर तो सब बोल क्या झेल देते इन आदर सदा कुमार खूब रहेगा रोने ही रोवे वही रोवे ऐसा ही रोवे अंदर आया पछाने को नहीं क्यों मैं वही हो गया नारद और वगैरह तेरा पुत्र दिया था डर ले गया पुत्र भैया फायदा हुआ रो बेटा तो महाराज अब जीवा दो पुत्र जीवा दो अरे फायदा नहीं है कि जीवा दो जो पुत्र को जो पुत्र को जानते अरे तू इधर माँ बाप रोए तेरा अरे तुम चले जाई हुई कि मैं तुम्हारी हूँ जब तो आयो सोड़ी सोड़ी माँ बाप रोए नया नया रोए मैं क्या करूँ मैं कहीं ना मैं रहूँ मैं सोच रही माँ बाप तैयार बन दो माँ बाप तैयार मैं नया माँ बाप मेरे ही जो है सुन लगे सुन ले बेटा है देख ले बड़े बात हो चित्र गए तू वृतरस हो वृतरस इंद्र को मुख में अयावत सहित हाथी सहित आया मुख इंद्र हाथ में वज्र पड़ गया वज्र उठाओ वज्र बड़े भगवान अनाथ बक्षा यो माधर अंक कैसे मरते से कैसे बोला है वो राक्षस भगवान शंकर ने देखा जो ऊपर विमान में जा रहा था कि देखो भगवान शंकर है जो अपने वहां जाकर उसी को बैठा रखा है बुरा लगे नहीं तो राक्षस हो जाएगा आए नमस्कार शंकर को नमस्कार पार्वती नमस्कार दिया शंकर बोलिया तेरे को श्राप दे सकता है मंदिर एक संत है ऐसा सुंदर बोला है वो अजात पक्षा यो भादर छोटे छोटे पक्षी बालक होते पक्षों को जमीनी छू छू छू छू छू करे माँ छोड़ अदात पक्ष बात नहीं था छोटा बड़ा दूध ही पिए गए बोले माई गोनी माई गोनी प्रियम प्रिय विष्णु प्रसन्न का पति पड़ता स्त्री है पति चलो जाओ तो तीन दिशा दिया अदात पक्ष माता रंगा स्तन यथा वस्तुता प्रिय प्रिय प्रिय तो विष्ण मरुद्विंदाश मेरा मन हे अरुंदाश आपको देखना चाहता है। जैसे खगर जाते थे आपको देख जाता है ऐसे सूते थे मुख में रुका जाए बजर उठाया मजदूर के मार भगवान ना भगत हुआ परम तीर साहब ने भया बेटे फायद को नहीं फायदा को नहीं पुत्रेश ना वित्तेश ना लोकेश ना तिरेश ना है लोग मन ठीक अब है हमारे बेटे हो जाए वो धन हो जाए लोग महिमा करे ईष्णा त्याग नहीं मिला फायदो नहीं है फायदो पर सभी में लोग में मगर भारी हमारे बेटा हो जाए बेटा सूर्य दस ग्यारह बेटा है थोड़े थोड़े सोभरी जिस सोभरी जो स्नान करने गया देखा जो एक मछली रही सारे मछलियां कैसे मेरे मन में आई कृष्ण बड़ा ठीक है राधा रह गया राधा देखो बूढ़ा छोड़ा दे महाराज सूर्य बैठे तो आपने आपने बढ़ दे उसे बंटा दो मैं ना कह दे तो साफ दे दी उठे सुंदर बन गया अपने सूर्य मैं बनू पचास पचास पचास मन विद्या को देकर सो बरी बरी पचास मैसे गिनत मैसे रोया सोचा सुसरा बैठा रो और कहीं नहीं गिरा है सो बारी बारी पता ये बात तो है संसार में ये बात है मन लागे धन मिल जाए स्त्री हो जाए पुत्र हो जाए अरे टोले टोले वाह वाह भैया है मुंह में फंसे वाले ठाकुर फायदो क्या उसे नतीजा क्या निकलेगा भगवान से ही हम है आत्मदेव था ना आत्मदेव भागवत में आत्मा आता है इसी में कि पुत्र दे बता तभी मतलब पूछ दे दो फल दे दिया है ये फल खाए हो जाएगा फल दे दूंगा नहीं था गाय दूध ले जाए वो दूध आ रही है पता है ये बातें सुन रही है अरे भागवत की बात सुनी है पाल सुनने में मासूम रहते साथ पड़े ये मोह कैसे छूटे हे नाथ हे नाथ भगवान के पास उसके भाया बड़ो कठोर कठोर हम बातें बहुत कहते हैं हम बातें पर कृपा मेरे छूटे नहीं भैया हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु कृपा करो महाराज छूट जा भगवान ने कृपा छूटे छूटे बोले करोड़ों को हमारे में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, फस गया मैं तुम्हारा। भगवान कृपा कर छूट जाए, बड़े बड़े राजा बादशाह छोड़ गए सब, सब ने देख लिया, देख लिया, चाख चाख सब छा दिया, माया रस खा रहो, नाम सुदर्श विधि है न बारम्बार। बादशाह के सैया विषयी देखा कौन कौन, देखा कि ये तो अच्छी बात थी, थोड़ी शुद्ध नींद आ गई। मैं बादशाह मारी बेहतर है, मेरे बस हो गया है, हंसी हंसी हंसी यू आई कि मैं थोड़ी देर सोते इतने इतनी मेहनत कर दी, इन्हें साफ रहा कितनी मैं तो भूल सो गई, जगह मैं आप हिसाब कर दो, मैं तुम्हारी हंसी जोर से मैं लगे रोनो चाहिए बात तो मैं लगी जो मैं तो पाप कटी हो मैं थे सदा ही सो मैं लगी उन्हें इस हिसाब से आप मतलब बखा दे रहा सुल्तान भैया संत हो गए संत इस हिसाब से आप थोड़ी सही भैंस सही आप सदा सुनते सब छूटेगा भाई सब छूटेगा, छोड़ दोगे तो महिमा है, छूटेगा तो सभी अंत ही तो ये तरह गे पामर पूर्ण तरह अब ही तय मन पसते हो प्राणी अवसर बीते छूटेगा पहले छोड़ दो तो मौज हो जाए खड़ी बात है छूटे भगवान एक बार छूट जाएगा रो करके कहो भगवान हे नाथ मेरे छूटता नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो प्रभु को पुकारो करो काम है पुकार कर दो पुकारो भैया काम कर रो है संसार रो मुंह है जो गड़ो काम है भगवान की कृपा तो क्या बड़ी बात है अच्छा भगवान ही भरोसे सब काम ठीक बनेगा ठीक बन जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से होता है भाई छोड़ दिया है सब शरीरों को छोड़ दे है वो मोह छूटना कठिन है तो भगवत प्राप्ति सरल कैसे है ओ भगवान की कृपा से हे नाथ हे नाथ हे नाथ वो करो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कदरी ब्राह्मण वायर में कदरी क्या बात बताइए कदरी कदरी ब्राह्मण है ब्राह्मण क्या बात है वो धन इकट्ठा किया सरस्वती को नहीं देना जो ये टकरना छोड़ा दिए मर गए जीते ही छोड़ा दिए साधु हो गया बस माता पहले बस पेशाब कर दिया यू कर दिया सब से कर लिया ऊपर पेशाब कर दो पेशाब बड़ा आनंद है। छूट जाता है भगवान की कृपा से, अपने पर भगवान की कृपा है। अपने को बात मिलती है ना, छोड़ने की बात मेरी कोई बात नहीं। श्रवणा या भी बहु फिर योग लभ्य, मैं जब माता सुनने के लिए गया नहीं मिलती, सुनने के लिए श्रवण ही बहुत कम मिलती है। श्रवणा या भी बहु फिर योग सुनने के लिए भी नहीं मिलता है। राम मया सदूर दया, साधु संग जब हो तो प्राणे जाने कसूर विशेष रूप हो। भगवान की कृपा है तो छूट जाए, छूटे भाई। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। आप कहते हैं भगवत प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, और अभी आप इसको इतना कठिन बता रहे हैं। अरे है परमात्मा, इतनी बात है तो गंगा जी है, ये परमात्मा है। मान ले बात को, मान ले तो ठीक है, परमात्मा है। फिर हम संदेह नहीं करे, पापी से अभी भगवान भक्तों को भी मिलते हैं और पापी को भी मिलते हैं, इस बात को विश्वास रखे। भक्तों को मिलते हम भक्त होते नहीं, पापी को मिलते कसौटी नहीं लगा, मतलब कसौटी तो योग को नहीं करोड़ लगा भगवत प्राप्ति वेदना शास्त्र लक्षण में, ये लक्षण हमारे योग को नहीं कसौटी लगावे हमारा भगवान अमर हो गया। नहीं बता नहीं सही, भगवान कहते अपने पास नहीं सही। यह बहुत बढ़िया चीज है, यूं सही के नहीं सही, रद्द वृक्षा पहुंचा पाया न पाया। पापी ने भगवान मिले जना बा पात्रता तो है ही है। पापी ने भगवान मिले जना बा पात्रता तो है ही, बिम तो कमी कोई नहीं। हाँ पापी नहीं मिले, भगवान है। प्रश्न तो समझ में आयो को नहीं पण पूछू है? प्रश्न आरो समझ में तो आयो को नहीं पण पूछ रहे हूँ। पूछा है का पापिया ने भगवान मिले है जन घना ही बैठे है, मनी यार क्यों मिले पछ? अरे पापी ने मिले, पाप उगता हो तो मिले ही नहीं, पति तो पावन है नहीं भगवान, भक्त वत्सल है जो पति तो पावन है ही नहीं, जैसे भक्त वत्सल है पति तो पावन नहीं है, ये ख्याल नहीं किया। भक्त वत्सल है जो पति तो पावन भी है, अपन ही मैंने रूट में पतित पावन में नाम लिखाओ, भक्त वत्सल में नाम लिखाओ, नहीं तो पतित पावन लिखाओ। वो मान नहीं रहे हमारे पतित पावन नाम, पतित पावन हम पतित पावन अब पतित पावन आप हो। भक्तानी लिस्ट में नाम नहीं आओ तो पतितानी लिस्ट में तो लिखा, पतितानी लिस्ट में ऊपर नाम लिखा पहले नंबर आओ, पहले नाम पतित पावन पहले नाम अपना लिखो, लिख दो महाराज जी। भक्त वत्सल तो है, भक्त वत्सल है पुत्र से, भगवान पतित पावन भी है, पुत्र समझ नहीं आवे पतित पावन भगवान है। और ठीक है अपना नाम लिखा दे, मैं पतित पावन नहीं कर तो भगवान की कोई महिमा ही नहीं है। भगवान ऊपर कृपा करे, इसमें कोई मेहमान नहीं है। मामा पति पवन से है श्याम रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।